میرے معبودوں کی مخالفت کرتا اور ان سے اعراض کرتا اور وہجرنی ملیا، دور ہو جاؤ مجھ سے ایک زمانے تک، ملیا ایک عرصہ دراز تک، ایک دہر طویل تک، میں تیری صورت نہیں دیکھنا چاہتا، یہ اپنی صورت ہٹاؤ میرے آگے سے دیکھنا چاہتا، ورنہ پتھروں سے مار مار کر کے میں پناہ کر دوں گا. اتنی سختی کے ساتھ جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کے اس نرم کلام جو محبت کے انداز میں یا ابت یا ابت اے میرے باپ، اس کے جواب میں یہ کہا اس نے. اور یہی طریقہ کار جہال کا ہوتا ہے، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ نرمی کی بات سے بھی کچھ متاثر نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہیں، وہ مکہ دپا بھی کرتے ہیں، مار دھاڑ پر اتر آتے ہیں اور ایسا کلام کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کیا. ابراہیم علیہ السلام کے بات کا جواب یہ نہیں تھا جو باپ نے دیا، لیکن جہالت ہے، نادانی ہے اور اکڑ بھی ہے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا سلام علیک، تجھ پر سلامتی ہو اے میرے باپ. اس سلام کو کہتے ہیں سلام متارکت، جیسا کہ دوسری جگہ ہے سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. نادانوں سے جب بات ہوتی ہے اور نادان نادانی کی بات کرتے ہیں تو سمجھدار لوگ وہ سلام کر کے الگ ہو جائے، سلام ہے بھائی، تم رہو پھر اپنے طریقے پر رہو، گئے ہم تم سے جدا ہو گئے. یہ ہے کیونکہ جہالت کا جواب جہالت سینے کی اجازت نہیں دی گئی، جہالت سے جہالت کا جواب دینا یہ نہیں ہے. سلام علیک، بس میں الگ ہو جاتا ہوں تم سے. اور ساتھ اپنی ہمدردی کا ذکر بھی کیا، میں تیرے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا کیونکہ وہ پروردگار میرے ساتھ بڑا مہربان ہے. یہ بخشش مانگنے والی بات جو ہے دوسری جگہ قرآن میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتے تھے اور یہ اس وعدے کی بنا پر ما کان استغفار ابراہیم الا عن موعدۃ وعدہا، وعدے کی بنا پر. لیکن بعد میں فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، بعد میں جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا والد اللہ کا دشمن ہے، کفر پر ہی اس کا خاتمہ ہے، پھر بیزاری کا اعلان کر دیا، تبرأ منہ، پھر نہیں بخش. یہ پہلے کی بات، یہ وعدہ کیا تھا کہ میں بخشش کی دعا کروں گا. اور اسی بنا پر سورہ ابراہیم کے اندر بھی الفاظ ایسے ہی ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ پہلے کی بات ہے، بعد میں بیزاری کا اعلان بھی کیا جب خاتمہ اس کا کفر پر ہونا یقینی طور پر معلوم ہو گیا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اعلان کر دیا، پھر بخشش نہیں طلب کی. اسی لیے سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نہ تو نبی کے لیے یہ بات مناسب ہے اور نہ ایمان والوں کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، اگرچہ وہ قرابت دار ہوں، رشتے دار ہوں. تو اسی لیے حضور کے چچا ابو طالب، حضرت علی کے والد، وہ حضور کے مربی بھی تھے بچپن میں، پرورش کی بہت سائڈ دیتے تھے وہ، اور بیک کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، مشرکوں کا مقابلہ بھی کرتے تھے آپ کی وجہ سے، بہت ہمدرد تھے، لیکن ایمان قبول نہیں کیا. جب وہ کفر کی حالت میں ابو طالب کی وفات ہو گئی، حضور کو بڑا صدمہ تھا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ تاستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیری حق میں بخشش کی دعا مانگوں گا، معلوم ان حال ہو جب تک کہ مجھے روک نہ دیے جائے. تو اللہ نے پھر روک دیا اور منع کر دیا کہ مشرکین کے لیے دعا مغفرت نہیں کرنی، مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بعض یہ فرماتے ہیں ساستغفر اللہ کا ربی، یا رب اغفر لی کا معنی یہ ہے، یہ زندگی میں تو ہو سکتا ہے، اے اللہ ان کو مغفرت کا آل بنا دے. کہ مغفرت کا آل تب ہی ہوگا جبکہ ایمان قبول کرے اور اللہ کی وحدانیت کو ماننے لگے. تو اس طریقے کی دعا تو درست ہے، لیکن یہ زندگی میں ہی ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد نہیں. بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے والدین مشرک ہیں اور خود انہوں نے ایمان قبول کیا، تو وہ بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں قرآن میں، نماز میں بھی، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو کشاف والے مفسر بیان کرتے ہیں کہ اگر ایسا شخص ہو جس کے ماں باپ مشرک کافر ہوں، غیر مسلم ہوں، تو قرآن کی یہ آیت تو پڑھے گا وہ، لیکن اس کو اس ماں باپ سے مراد پہلا ماں باپ لینا چاہیے، ابتدائی ماں باپ. تمام نوع انسانی کا پہلا باپ اور پہلی ماں وہ کامل درجے کے مومن تھے، حضرت آدم اور حضرت حوا. وہ آدم تو نبی تھے اور حوا کامل الایمان خاتون تھی، ایماندار. تو وہ مراد لینے چاہیے. یہ جو قریب والے ماں باپ ہیں وہ تو مشرک ہیں، وہ مراد نہیں لینے چاہیے. یہ کشاف والے نے یہ بیان کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا اور پھر ان سے علیحدگی اختیار کی، کہنے لگے اعتزلکم وما تدعون، میں تم کو بھی چھوڑتا ہوں اور تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑتا ہوں، اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو میں ان سب کو چھوڑتا ہوں، اور ادعو ربی، میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں جو قادر مطلق ہے، حلیم کل ہے، اور جو مختار ہے، جو مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتا ہے، بگڑی بنا سکتا ہے، ہما دان ہے، ہما بین ہے، ہما توان ہے، اور وہ خالق ہے ہر چیز کا، مدبر ہے، متصرف، میں اسی کو پکارتا ہوں. مجھے ان تمہارے معبودوں سے بیزاری ہے. دوسری جگہ آیت قرآن میں موجود ہے، انما عدو لی اللہ رب العالمین، یہ دشمن ہے میرے، میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جو انسان کی ہلاکت، تباہی اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہو وہ دشمن ہی ہے، یہ دشمن ہے میرے، میں ان کا دشمن ہوں. اور ان کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ بھی ہماری دشمنی ہے. وبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت کی دیوار کھڑی ہے، جب تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لاؤ اس وقت تک یہ بات ختم نہیں ہو سکتی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس اعتقاد کو ظاہر کیا، اور یہ کہ میں تم کو چھوڑتا ہوں، اب یہ دوسری آیت میں موجود ہے، وقال انی ذاہب الى ربی، ٹھیک ہے، مہاجر، میں اب چھوڑتا ہوں اور ہجرت کرنے والا ہوں، وہاں جاؤں گا جہاں میرے رب کا حکم ہے، عراق کو چھوڑنے کا. اب عراق کے اندر یہ جو بابل کی سلطنت تھی تمام، نمرود کی، نمرود ابن کوش کا علاقہ تمام کا تمام، وہ تو شرک کفر سے بھرا ہوا تھا، بادشاہ سے لے کر ادنا سے ادنا چرواہے تک، ادنا سے ادنا چپڑا، سارے مشرک اور کافر تھے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف ایک شخص، ان کا بھتیجا جو ان کی زیر نگرانی اور ان کی تربیت میں تھا، حضرت لوط، وہ ایمان رکھتے تھے. یہ آپ کی بیوی بیوی کے بارے میں دو قسم کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ نکاح ان کا حران میں ہوا ہے جب شام میں پہنچے تھے, لیکن زیادہ تر یہی معلوم ہوتا ہے کہ نکاح ان کا پہلے ہو چکا تھا, بیوی ان کے ساتھ تھی. حضرت سارا, یہ بھی آپ کی چچا زاد بہن تھی, ان کے سوا کوئی مومن تھا ہی نہیں. تو یہ تین آدمیوں کا قافلہ عراق سے مصر کے راستے سے ہوتا ہوا شام و فلسطین پہنچا. راستے میں لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی, شرق اردن کے علاقے میں معمور کیا گیا اور وہ وہاں پر گئے, اور ابراہیم علیہ السلام شام اور فلسطین کے اندر جا کر ٹھہر گئے. تو یہ اللہ کا حکم تھا. تو کہتے میں تم سے جدا ہوتا ہوں اور تمہارے معبودوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو. تو جب وہ ان سے جدا ہو گئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کو اللہ نے انعام اور نعمت بخشی. اس نعمت کا ذکر ہے, یہ اختصار کے ساتھ یہاں پر کلام ہے. دوسری جگہ بعض واقعات کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. فلما تذلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق, اسحاق جیسا بیٹا ہم نے عطا فرمایا. اسحاق کا ذکر یہاں پہلے آیا ہے, تو حالانکہ پہلے اسماعیل کا ذکر ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ بڑے تھے, وہ 14-15 سال پہلے اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے, لیکن وہ دوسری بیوی سے تھے. یہ جو سارا تھی رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاندان کی خاتون, یہ ساری عمر ایسی رہی بے اولاد, اولاد کی اولاد نہیں ملی. آخری عمر میں اللہ نے ان کو اولاد دی, اور اولاد بھی ایسی دی کہ اسحاق جیسا بیٹا دیا جو خدا کا نبی تھا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارک کے اندر ہی پوتا بھی دیا, یعقوب جیسا پوتا دیا جو خدا کا نبی تھا. یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو کہ بے اولاد تھے, اس بیوی سے اولاد نہیں, تو اللہ نے ایسے کامل فرزند ان کو عطا فرمائے. یہ اللہ کا انعام تھا, خدا کی مہربانی تھی. اور کلن جعلنا نبی, یاد ہے قوم نے نبی بنایا, اسحاق بھی نبی, ان کا بیٹا بھی نبی. چنانچہ آگے پھر ان کا بیٹا ہے یوسف علیہ السلام بھی اللہ کا پاکیزہ نبی. تو یہ چار پشتوں سے پھر خدا کے نبی, الکریم ابن الکریم ابن الکریم, یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم, بزرگ اور بزرگ کا بیٹا, بزرگ کا پوتا, بزرگ کا پڑپوتا یوسف علیہ السلام. چار نسلوں سے یہ کے بعد دیگر اللہ کے نبی, نہایت ہی مقرب برگزیدہ خدا کے نبی اللہ نے عطا فرمائے. اور ان تو دوسری بات یہ کہ حضرت اسماعیل کا ذکر یہاں نہیں کیا, وہ آگے مستقل آ رہا ہے, کیونکہ اس مقام میں اللہ تعالی جیسا کہ مشرکین نصارہ اور یہود کا رد فرما رہے ہیں, اسی طرح مشرکین عرب کا رد بھی مقصود ہے. تو وہاں پر الگ مستقل طور پر ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو ضمناً ہوتا. کہتے ہیں ضمناً اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنا مستقل تذکرہ کرنے سے ہوتا. اللہ نے الگ مستقل ان کا تذکرہ کیا تاکہ عربوں کو بھی تنبیہ ہو اور وہ بھی خبردار ہوں کہ ان کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام, وہ تو اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے, شرک کفر سے بیزار تھے, اور مشرک اب سارے کے سارے تقریباً شرک اور کفر میں ڈوب چکے ہیں. ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ نے الگ ان کا ذکر بعد میں فرمایا, اور یہاں ضمناً حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا ذکر تھا. وَوَهَبْنَا لَهُمْ, اور بخشی ہم نے ان کے لیے اپنی رحمت سے خاص مہربانی ہم نے ان کے شامل حال کی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ, اور ان کے لیے, یہ سب یعقوب اسحاق ابراہیم علیہ السلام, ان سب کے لیے ہم نے بنائی زبان سچائی کی بلند, ایسی شہرت دی کہ دنیا کی تمام اقوام ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں. اللہ نے ایسی سچائی کی زبان ان کے لیے رکھی. ان کی ثنا اور تعریف ہوتی ہے. اور ہم بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اس سے زیادہ بلند اور اس سے زیادہ سچی شہرت کیا ہو سکتی ہے. نمازوں کے اندر بھی ان پر اللہ کی رحمت کی دعا مانگی جاتی ہے. یہ ثناء جمیل, یہ ذکر جمیل, یہ شہرت اور یہ مہربانی اللہ نے خصوصی طور پر ان کو عطا فرمائی اور ان کو نبی اور رسول بنایا, مقرب بنایا. قوم تو ان کو برداشت نہ کر سکی, ملک چھوڑنا پڑا, ہجرت کی, لیکن اللہ کی کیسی مہربانی ہے شامل حال رہی.